Ja, jeg har været til undervisning. Hold da op. Klokken er 13. Det er også bare fordi, jeg lige er vågnet. Men ja, du har haft et helt liv. Ja. Fedt. Jeg har også nogle dage, hvor jeg først kommer ud til klokken 14 eller sådan noget. Ja, det er lidt forskelligt. Men nu sidder vi her altså, og jeg synes, vi skal kaste os ud i det, Magnus. Magnus, hvis nu du forestiller dig, at du ligesom er hovedrollen i en amerikansk film på en eller anden måde, og det er dit liv, og du skal dø, og du skal ligge i dine sidste øjeblikke og få lov til at se dit 22-årige lange liv passere revy for dine øjne. Hvad så et af de øjeblikke, du har oplevet i dit liv, du tror, du vil genbesøge i den montage? Altså, det første, jeg kommer til at tænke på, det er, i gymnasiet var der lige pludselig sådan en periode, hvor at, du ved, jeg følte, jeg havde lidt svært ved det sociale. Hvordan? Det var bare lidt som, at jeg havde lidt svært ved at finde mit folk, og sådan, jeg ved ikke, måske endnu mere sådan afstemme, hvad folk synes om mig egentlig, og om man i relation til dem er en sådan byrde, eller væsentlig nok tilføjelse af sådan liv til deres liv, så det sådan gav mening at bruge tid. Men ja, det førte så til, at jeg ligesom i en lang tid prøvede rigtig meget på at vise det, andre egentlig gerne ville se. Selvom jeg ikke kunne gemme min kiksede og nørdethed. Ja, for nu siger du det, som de andre gerne ville se. Hvad var det, du ligesom tænkte, de gerne ville se, som du prøvede at give udtryk for? Altså, ja, det var nok sådan min sådan vibrance, eller sådan sådan lidt min skørhed. Altså, det er fordi, det bundede sig ud i, at på et tidspunkt var jeg bare lidt... Jeg havde bare en dag, hvor jeg stod og i Flying Tiger. Jeg skulle købe sådan nogle hulakranse til en fest. Og så stod jeg bare og var sådan... Altså, jeg var bare lidt træt af at skulle prøve at sådan passe ind, og jeg ved ikke. Så jeg stod jeg i kassen og stirrede bare sådan lidt tomt bag disken. Og så fik jeg så øje på den her dinosaur-rygsæk, som tydeligvis var lavet til børn i størrelsen. Og jeg så, den kostede 30 kroner, og så var jeg bare sådan, altså den, altså det, sådan, det der susede bare sindssygt meget liv tilbage i mig fra at gå og have været sådan rimelig sådan monoton eller sådan lidt sløret syn. Og så tog jeg den der dinosaur-taske på allerede der og gik med den sådan på vej ud af lufthavnen faktisk, fordi jeg arbejder i lufthavnen, og så... Ja, og så kom jeg hjem, og så var jeg sådan, okay, fuck, det er fedt. Jeg tager min sådan, jeg havde sådan en grøn sweater, som jeg næsten aldrig havde haft taget på, fordi det var sådan, det var farver, det var ligesom... Det var for prangende, simpelthen. Ja, altså sådan, og så var jeg bare sådan, okay, det er lige meget. I morgen, så dukkede jeg op med sådan en, sådan lidt lysedæmmende bomberjacket, og med den der... rygsæk ud over den grønne sådan sweatshirt indunder, og så nogle sådan lyseblå jeans med nogle matchende grønne sokker. Og jeg var bare flyvende, og så havde jeg sådan en hvid sko med nogle grønne detaljer på. Så jeg tænkte, i dag havde jeg altså sådan rimelig god energi, og det havde jeg egentlig haft før, så eller jeg havde ikke før haft mod til ligesom at skille mig så meget ud, eller sådan markere mig så meget over for andre. Og det var bare en virkelig fed dag. Der valgte du ligesom at være dig selv? Ja, det var ligesom... Det var, da jeg så den der dinosaur, at jeg var sådan... Det er mig. Og den havde du aldrig haft på tidligere, måske, hvis du ligesom havde haft et behov for måske at... Ja, jeg ved ikke, om jeg vil sige censurere dig selv, men lægge lidt låg på dig selv, så du passede mere ind. Jo, altså det var helt klart at lægge låg på mig selv. Og det, altså, sådan, det kommer af, at jeg måske har haft nogle uheldige oplevelser sådan, socialt i forhold til folkeskolen, hvor at i 9. klasse så jeg ikke nogen uden for skolen. Altså det eneste sted, jeg var social med dem, var i undervisning og i frikvarteret. Og der trivede, altså havde jeg det rimelig godt, men sådan... efter var jeg sådan lidt ensom, og kunne ikke rigtig finde ud af, hvad det var, der gjorde, at folk ikke ville ud og bowle med mig, eller sådan, ja, så det var bare sådan, ja, der ramte jeg bare et tidspunkt, hvor at jeg følte, okay, nu er det min tur til at stråle, og hvis jeg blænder nogen, too bad, altså sådan, så skal de ikke være omkring mig, men fordi jeg tror på, at det at stråle også kan tiltrække en masse andre, frem for at prøve at dæmpe dit lys, så man ikke blænder nogens øjne, eller sådan. Meget poetisk, er sådan på en eller anden måde definerende øjeblik at have i sådan Flying Tiger labyrint af en masse Kina-ting, og sådan, ja. Altså plastik, og, ja. Ja, ja. Så, ja, så det var ligesom der, jeg fik sådan en, min, jeg føler, at jeg nåede det næste sådan checkpoint i mit liv. Lidt en genfødsel på en eller anden måde, ja. Som du vil vende tilbage til i din sidste øjeblikke. Ja. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Magnus, nu er du 22 år gammel, der er du i hvert fald indtil om en uge, når det her afsnit kommer ud, så er du 23. Det ja. Føles bare lidt forkert. Synes du ikke, det er ligesom, jeg kan heller ikke lide at holde fødselsdagsfest, før jeg har fyldt. Det føles forkert at sige, at man er noget, eller fejre, man er ja. 23, før man er det. Helt klart, altså, og, men selvom det tilfældet, så hele marts måned har jeg bare været sådan, hver gang folk har spurgt mig, hvor gammel jeg var, fordi jeg har haft indgået i sådan et andet interview eller sådan noget, hvor at, så var de sådan, så skulle jeg lige have sådan et sekund til lige at pause, sådan 22, 23, hvad er det nu? Men ja, jeg synes, det er svært at fylde år, fordi det føles ikke som om, wow, i dag ændrer mit liv så bare. I dag bliver jeg et år mere moden, et år ældre, eller sådan. Det er altså lidt sådan en tilvændingsperiode, ikke? Jeg har ja. Også begyndt inden min fødselsdag at stå sådan en uge inden og se mig i spejlet hver aften og sige, du er 22, du er 22. Fordi det sidste gang, det sådan er rigtigt på en eller anden måde. Ja. Og så kan man, så ugen efter gør jeg så tilsvarende med 23, for ligesom at, okay, det er det, jeg svarer per automatik, når folk spørger. Så langt, så godt. Magnus, du bor i Kongens Lyngby på et kollegieværelse, du deler med din kæreste. Ja. Og det er her, vi sidder lige nu jo. Jeg er jo ret imponeret af, når man kommer lidt uden for byen, så er det jo nogle lidt større kollegieværelser. Blandt andet, og det tror jeg, vi kommer til at tale lidt om, men du er jo lidt nørdet, må jeg sige det? Ja, det må du gerne. Ja, det er jo også en god ting. Altså blandt andet, så har jeg jo et badeforhæng, så er lige med det periodiske system. Ja, det er rigtigt. Og der ligger mikroorganismebøger rundt omkring og sådan. Jeg er meget fascineret af det hele. Hvad det hedder, bamsen, der er der, det er sådan en makrofag, som er sådan en hvid blodcelle eller immuncelle, som bare æder en masse bakterier og sådan noget. Ja. Så, ja, en teddybjørn kunne også have gjort det, men det er fedt, at den er der. Og så drikker vi jo vand af de her kopper, som jeg troede, de var nye, fordi du pakkede dem op af sådan en Eva Solo indpakning. Men I pakker dem bare ned, der er i din kæreste, i den her indpakning, hver gang I har brugt dem. Hvorfor? Altså et, jeg kan lige så tænke på, det er jo et ret fedt moment bare set, at sådan, så kommer der gæster på besøg, og så virker det som, at man åbner kopperne for første gang. Okay. Men det falder jo lidt til jorden, ja. Når du så siger, at jamen, det er fordi, sådan, det er. Det er så fordi, jeg godt kan lide at være sådan lidt kikset. Eller sådan. Okay. Ej, men grunden er egentlig til, at det er fordi, at vi har en masse IKEA-glas nede i køkkenet. Og det er jo ligesom bare det, man bruger. Men da vi skulle til at flytte her, og vi sagde, at vi skulle flytte hjemmefra, for vi flyttede jo faktisk hjemmefra, så købte de bare pander og glas, og jeg ved ikke, og sådan, det kan vi ikke bruge til noget. Vi har et helt bestikstik med sådan noget 36 dele. Ja. Og ja, det kan vi ikke rigtig bruge nu. Det bliver om 5 år eller sådan noget, okay. Når man kommer så der er en praksisforklaring. Ja. Øv, jeg havde håbet på noget lidt mere vanvittigt. Jeg ved det ikke, jeg synes bare, det fangede mig lige, så måtte jeg spørge ind til det. Til hverdag, Magnus, der læser du teknisk biomedicin på DTU, og ved siden af, der laver du en masse frivilligt arbejde, også på DTU, blandt andet, hvor du er med i studieorganisationen, eller studenterorganisationen, undskyld, og du er studiestartskoordinator. Ja. Men før du nåede hen og sidde i den her stol på det her kollegieværelse, så har du jo lavet alt muligt andet, og hvis vi spoler tiden helt tilbage, kan vi måske starte med at ridse en meget kortfattet tidslinje op over dit liv. Ja, så sådan for de første 12 år af mit liv var det sådan rimelig sådan standard, I guess. Altså sådan, ja, jeg voksede op i på Amager faktisk, eller sådan, ja, vi startede med at bo i sådan Tårnby, og så tog vi faktisk til Sverige efter det første år, og så boede jeg i Sverige i 2 år, så jeg var ikke så gammel. Og så flyttede vi så hjem igen, hvor så jeg sådan set boede i Dragør, sådan lille vilde kvarter, bunden af Amager. Ja. Og nu siger du vi? Ja, det er fordi, jeg har, altså, jeg har min mor og min far her, og så har jeg ligesom min lillesøster og en tvillingebror. Tvækket godt nok, så vi er både visuelt og på alle andre måder meget forskellige. Ja, så jeg starter ligesom med folkeskole og afsluttede folkeskole. Da jeg afsluttede folkeskole, var jeg klædt ud som sådan en smølf på det der sidste skoledag. Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle sådan lave efter folkeskolen, men så var der en af mine bekendte eller venner, som sagde sådan: jeg skal på den her HTX, jeg tror også, det er noget for dig, fordi jeg nørdede, du nørdede, basically. Og så tog jeg på HTX Sukkertoppen i Valby, hvor jeg brugte mine 3 år på gymnasiet der. Og det var så sådan tilbage i sådan 8. klasse, folkeskolen, blev mine forældre skilt. Så i den hele den periode har jeg så ligesom også haft 2 hjem og en, hvad det hedder, bonusfar og bonusmor at se til. Men så gymnasiet hoppede vi ligesom henover, og så tog jeg et sabbatår, og så sidder jeg, så startede jeg på uni, hvor at corona så ligesom var godt i gang, som endte med, at mit første år var sådan, jeg havde ikke den bedste sådan sociale onboarding på DTU, netop fordi at alt var sådan lidt lukket af, og lige så snart man åbnede op, var det primært det første folk åbnede, var sådan fester, fordi der var mange, der savnede fest. Og jeg er ikke selv så meget sådan festtype, primært fordi, at det ofte sådan har sådan, som om du skriver under på, at hvis du kommer til en fest, jamen, så signer du op for druk, eller sådan, og det er den del, jeg ikke er så meget til. Jeg synes, det er super fedt at fyre den af på floor, og sådan have fede samtaler og spas, men ja. Men du drikker ikke rigtigt? Nej, jeg drikker faktisk efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Okay. Ja, hvilket er sådan noget, ikke mere end 4 genstande per dag, og så er det maks 20 på en uge. Ja. Men, og er det sådan af autoritetstro årsager, altså sådan en regelrytters årsag, eller er det mere fordi, at du ligesom bare har fundet ud af, at du bryder dig faktisk ikke om mere? Altså, jeg har sådan lidt rebelsk gen, som hedder, at hvis jeg møder forsøget på peer pressure, eller sådan, så stikker jeg imod. Også fordi jeg, så det er også lidt en politisk kamp om, at jeg synes, det er sådan forkert, at man sådan presser hinanden, selvom jeg også godt ved, at når du spørger, om der er nogen, der vil have en øl med dig, eller tage nogle shots med dig, så siger de egentlig, jeg sætter pris på dig, jeg vil gerne bruge min tid med dig. Vil du ikke have en øl? Men ja, så jeg plejer også at svare som sådan en tak for anerkendelsen i, at du synes, jeg er nice, og gerne vil bruge mere tid sammen med mig, eller snak. Men, og det vil jeg gerne, bare uden øllen, eller sådan, ja. Fordi ellers virker det også som en lidt kraftig afvisning, fordi folk tænker ikke over sådan, altså folk intention med at spørge, om man vil have en øl eller nogle shots, er ikke altid, fordi man bare gerne vil have, folk skal være fulde og skal Nej, drikke. Nej, det er jo måden, vi desværre ofte socialiserer på i hvert fald. Ja. Okay, så det er klart, det er svært under corona, og at det første ligesom bliver prioriteret under åbningen af fester, men hvad sker der så? Jeg vil bare lige tilføje, at en ting, der også ligger til, at jeg har et sådan lidt begrænset alkoholforbrug, er også, at sådan, ja, der er også et kontrolelement i det. Altså sådan, jeg er lidt, jeg har været meget bange for at miste kontrollen. Ja, fordi at jeg har været sådan lidt mørke tider igennem, hvor at jeg godt kunne se, at sådan, det var fristende med, du ved, sådan forskellige måder at kunne slippe af med hverdagen på. Og så besluttede man ligesom for, at nej, det gør jeg ikke. Jeg presser på med skolen i stedet for, får noget anerkendelse af at få gode karakterer, og så er det det, der holder mig oppe i stedet for, at ligesom drikke det væk, eller sådan. Ja, så der er også lige det element. Og hvad var det så, du spurgte om? Mega sejt. Jamen, det er bare ligesom, at jeg fornemmer, at i den her tidslinje, hvor vi efterhånden er ved enden, at der ligesom måske kommer et vendingspunkt, eller Nå, hvad? Ja, så siger ja. Du, at det var svært socialt i starten. Jo. Ja, og så var jeg sådan lidt nysgerrig på, at sådan, ja, både på at se, hvad der gjorde, at jeg ligesom havde fået sådan lidt en skæv onboarding socialt. Altså, om det var fordi, at studiet, altså, studiet egentlig indbød lidt meget til sådan, vi skal fandme bare drikke hele uni, og sådan, eller om det mere var fordi, at jamen, det er sådan, man er vant til at være social, og det tager man sådan set bare med sig videre. Så var jeg sådan, okay, også fordi jeg gerne ville prøve at give andre et godt præg, eller sådan vise en kontrast til det billede, blev jeg såkaldt vektor, eller sådan, det er rusvejlederne på DTU, for at et, både også at få et bedre socialt netværk, hvilket jeg helt klart har fået, og så prøve at være sådan lidt en rollemodel på en sådan den rollemodel, jeg egentlig gerne selv vil have set, tror jeg. Ja, men altså helt klart, der har også været sådan personlige gains, og det har ikke alt sammen bare været politisk kamp eller sådan. Altså, jeg har det rigtig godt lige nu, og mange sådan så mange sociale kendskaber og relationer og fede mennesker, at sådan, det er også, altså det bliver lidt svært at vælge at forstå, altså bruge sin tid. Ja, der er for få timer i døgnet, simpelthen, til alt det, du gerne vil. Det er et luksusproblem, ikke? Det er det bedste problem at have, ja, men det ja. Er et problem alligevel. Jamen, nu kender vi dog lidt mere, men vi skal alligevel dykke lidt yderligere ned i nogle bestemte øjeblikke ja. I dit liv, der har betydet noget for dig. Jeg skal jo skrive din nekrolog i dag, eller det lades i hvert fald som om, at du skal dø i morgen, og hvad har du så nået at opnå, og hvordan kunne dit mindeord lyde, ikke? Men det er klart, at jeg skal vide bare lidt mere, for at kunne skrive det. Jeg starter lige med at tage min sweater på. Yes. Nu fik jeg dampet af, kan man sige. Yes. Du ser også bare til, hvis jeg skal åbne vinduet. Åh nej, men det er godt, det er bare lige, kender du det? Så går man stærkt, og så bliver man helt lømmer, og så skal man have det hele af, og så går der lidt, og sådan okay, det er også bare marts. Magnus, hvad er et øjeblik i dit liv, der er endt med at blive definerende? Jeg tænker, der er flere, men jeg beder dig om at vælge et. Ja, og der kommer vi lidt tilbage til skilsmissen og de høje tider, nej, de hårde tider, og også det her med sådan alkohol. Fordi jeg stod som sådan 12-årig eller 13-årig foran et spejl i min mors sådan rækkehus, da mine forældre var flyttet sammen, flyttede hun i et rækkehus, og så altså da de var flyttet fra hinanden? Ja, så ligesom de var blevet skilt, og så håndterede de det ikke så godt altså sådan mellem hinanden og kommunikationen og det. Og hvordan kommer det til udtryk? Altså jeg er jo faktisk en af de eneste børn tilbage, skulle jeg til at sige, hvis forældre ikke er skilt, og jeg har hørt mange forskellige fortællinger, der er mange elementer i det, lige pludselig skulle være et skilsmissebarn, men hvad husker du ligesom tydeligst ved det? Altså, det i til tider føles det lidt som, at man var sådan, man var i deres krigszone, hvor at ligesom, man stod mellem dem, og de var egentlig, de stod med sådan en sniper eller kikkert, og havde ligesom sådan zoomet ind på modparten. Men og så affyrer de sådan skuddet, eller hvad det nu er, men vi løber og leger i midten, og så løber vi forbi, og så rammer de også en gang imellem uden. Altså, så intentionen var at ramme hinanden og gøre hinanden ondt, fordi de havde gjort hinanden ondt i skilsmissen, og to mennesker sårede, ender nogle gange med, at to mennesker vil såre det, der har gjort, at man er blevet såret. Ja, så altså sådan, ja, det er lidt sådan, jeg ser det en gang imellem. Og så det endte jeg der sådan foran spejlet, sådan i selve settingen, var det bare i på første salen af et rækkehus, hvor jeg stod foran de her to sådan lidt spejle fra IKEA, der var sat sammen på, dem kender jeg godt, på et skab, ja. Mm. Og så inden til højre var mit værelse, jeg var gået ud fra min seng i værelset og stillet mig foran spejlet og var sådan og stod og snakkede med mig selv. Okay. Og det har nok været den sådan den mest definerende samtale, jeg har haft med mig selv, hvor jeg sagde, at jeg skal ikke lade andre ødelægge mit liv eller min fremtid. Og så stod jeg ligesom og pegede sådan, var tættere på spejlet og pegede på mig selv og var sådan, altså sådan endnu mere bestemt anden gang, jeg sagde det. Og ja, og så stod jeg ligesom der i et øjeblik. Og det var ligesom der, jeg besluttede mig for, at jeg skal gøre, hvad jeg kan for at passe på mig selv, tage sunde valg, og det førte til fravalget af alkohol i en meget lang periode, hvor at jeg altså havde sådan lidt forskrækkelse over for det. Du siger, det førte til fravalget af alkohol. Du er 12-13 år. Betyder det, at der inden da har været et tilvalg af alkohol? Nej, nej, altså ikke fra min side, men i folkeskolen, i den klasse, jeg gik i, var der sådan 3-4 stykker, der var begyndt at drikke. Og altså, ja, jeg sidder også her og synes, det er enormt tidligt, men det var der. Og det var ligesom, man kunne godt se lidt på alle andre, at det var også lidt dem, de kiggede hen imod. Så de forestillede sig sådan, der er jeg også snart. Fordi at der er rigtig mange, når i teenageårene, fordi man sætter lidt alkohol. Kulturen har sat også lidt alkohol over, op på en pedestal for unge. Ved din konfirmation må du drikke første gang. Eller ja, sådan. Man synes, det er sejt, når man begynder at kunne gå til de der ting. Ikke? Man synes jo bare, det er sejt at føle sig lidt voksen. Ja, præcis. Og sådan, så det var lidt i alles kort, at sådan ende der, hvor de andre, de fire var. Og det var lidt, da jeg besluttede mig for, at så vil jeg hellere gå min egen vej. Eller sådan, selvom at det er lidt, det er nemmere at gå den vej, alle rigtig mange andre har gået før. Eller allerede går, eller går sammen med dig. Og hvordan tror du, det her valg og alt det her med alkohol ligesom har haft en sammenhæng i forhold til din forældres skilsmisse? Altså det er uden tvivl gjort, at jeg sådan sidder her i dag og har det, som jeg har det. Fordi det har gjort, at jeg frem for at sådan have undertrykt en masse ting, har jeg ligesom taget dem, mens de har været der, og sådan håndteret dem så godt, som jeg kunne. Og været... Jeg har altid været sådan meget følsom, og jeg har i den grad over de sidste mange år trænet min forståelse af mine egne følelser, tanker og sådan noget. Så jeg er blevet enormt klog på mig selv af det. Og jeg havde nok været et helt andet sted, hvis jeg havde hoppet over og været det fjerde og femte medlem i den der gruppe. Altså fordi, at du ligesom... På en eller anden måde, jeg prøver bare at forstå sammenhængen i forhold til skilsmissen, at da folk omkring dig begynder at drikke, så kan du godt se hurtigt, okay, det her kunne godt blive en ting, at jeg kunne begynde at drikke alle weekender, så jeg ikke behøvede at forholde mig til mit hjem, der føles som en krigszone, og mine forældres opbrud og alle de her ting. Ja, lige præcis. Ja. Og det er så der, hvor du faktisk vælger at lade være. Hvad ser du, da du kigger i det spejl og taler til dig selv? Det er faktisk sådan et rigtig godt spørgsmål. Det er sådan lidt sjovt, fordi at jeg stod jo der og var sådan meget følelsesladet. Jeg havde lige været følelsesladet inde på værelset og grædt. Og så havde jeg ligesom fået sådan overstået det, gik ud foran spejlet. Og så da jeg stod foran spejlet, rev jeg jo bare altså det hele frem igen og alle følelserne, så det, sådan, det virkede som at foran spejlet stod sådan den skrøbelige Magnus, der har brug for hjælp, og på den spejlbilledet var den mere sådan robuste Magnus, der kan hjælpe, selvom altså sådan jeg var jo begge dele, men ja, det var sådan jeg husker det i øjeblikket, at jeg spurgte den mere robuste side af mig selv om hjælp. Men er det ikke også ret smukt, altså det her med, at vi rummer jo begge dele? Nogle gange er vi både den, der er ked af det, og også den, der kun kan trøste os selv, ikke? Jo, altså jeg er kæmpe fan af at græde. Altså sådan, jeg er all for, at man sådan lærer alle sine følelser at kende. Både dem, der er rare, og også dem, der ikke er så rare. Så jo, og den skrøbelige del, jeg ved godt, det bliver portrætteret som om, at det er, når ham Magnus, der stod foran spejlet og var skrøbelig og græd og følelsesladet, han er svag, men det er ikke sådan, jeg ser det. Jeg ser det som, at han på en eller anden måde havde lidt mere, han vidste bare ikke, han havde mere styrke end spejlbilledet. Fordi at han netop så i øjnene, at han havde brug for hjælp, og han havde det svært. Og tog et valg, det er altså et ret vildt valg at tage i 12-13 års alderen, ikke? Jo. Og bevidst sige, jeg melder mig ud af det her, som tydeligvis er den mest dominerende kultur, ja, på en eller anden måde. Ja, altså det gjorde også, at jeg, det var som om det føles fra den ene dag til den anden, at jeg dukkede op i til frikvarter, og så var vi ude at spille bold, fodbold, og jeg var ikke så god til det, men jeg synes, det var meget hyggeligt at spille med de andre. Jeg gjorde ikke rigtig noget seriøst ud af det. Jeg synes bare, det var sjovt at være sammen med de andre. Og så gik vi der på vejen derned til boldbanen, og jeg husker bare, at sådan, de fem, jeg gik med, bare gik og lavede den ene efter den anden sådan perverse joke, eller joke sådan om haha, sex, haha, piger, eller sådan, og jeg bare gik der og følte lidt som om, at jeg var den voksne, der gik med nogle børnehavebørn ud til sandkassen, hvor at man er sådan, altså ruller lidt øjne på en eller anden måde over, ja, sådan, hvor er de sådan, sorry for the wording, men sådan uvidende, eller sådan. Jamen, du udvoksede dem lidt på, ja, en nat, på en, ja, eller anden måde næsten, ikke? Ja. Mm. Og det er tydeligt, føler jeg allerede med, hvad vi har vidst af, altså om dit liv endnu med tidslinjen, hvordan det ligesom også har sat sin spor, men jeg vil også gerne nå at gå lidt videre, Magnus, og, ja, spørge dig, om du ikke kan udlægge et øjeblik fra dit liv, som du har, nej, som du, som du vil huskes for. Ja. Det er jo tydeligt, at du er meget akademisk anlagt, og jeg fornemmer også på dig, det har du også lidt hentydet til, at det betyder meget for dig, den her akademiske anerkendelse. Så jeg synes også, der er noget spændende i, altså, ja, når nu vi skal skrive dit eftermæle i dag, hvad er det så, du gerne vil huskes for? Ja, det, jeg, til, lige den synes jeg er lidt svær. Hvorfor? Altså, fordi jeg har sådan lidt, jeg havde tre bolde i hovedet, nu har jeg fire. Okay. Så Jeg tror, vi tager den fjerde så, og det er ikke fordi, det er noget sådan situationsbestemt, men jeg går glædeligt til psykolog, eller hvad det hedder, ser ham ikke så meget nu. Nu er jeg startet til noget gruppeterapi, fordi det kan give en lidt anden sådan nuance og dynamik, men jeg sad til et af de første sådan tre konsultationer, som det har været med ham. Og hvornår er vi i dit liv? Vi er omkring et år siden. Eller, ja, faktisk, ja, sådan, ja, april sidste år. Ja, jeg tror, det er der omkring. Det er heller ikke, men, så vigtigt, det er bare, nej, for at høre, er du 8, er du 15? Nej, altså, ja, der var, det var sådan, jeg var helt klart 21. Men ja, der sad jeg, og så, fordi måden jeg havde fået lidt sådan, der var blevet mødt, at jeg havde sagt, at jeg var skulle til psykolog der i hjemmet og i andre relationer, var sådan, ej hvor dejligt, så kan de hjælpe dig, eller de kan kurere dig, eller sådan, hvor at jeg var lidt frustreret over, at det var sådan, der blev sådan set på det, fordi jeg følte, at jeg var nået sindssygt langt selv med alle mine tanker og overvejelser og følelser, og blevet rigtig god til at selv at flytte mig selv tættere på sådan der, jeg gerne vil være. Så i stedet for, at det er sådan en, altså man ser det lidt som, at du kommer til lægen, og dit ben er brækket, når du får noget gips på og sådan noget. Det er ikke helt det samme i mit, altså sådan med psykologhjælp. Men så for mig var det rigtig vigtigt, at den psykolog, jeg gik hos, sådan anerkendte, at jeg har lavet et sådan monster grundarbejde, og at jeg ligesom er sådan ret godt med, eller hovedet er skruet ordentligt på, sådan så jeg har nemmere ved at kunne, hvis jeg betyder mig selv for at overtænke og sådan noget, at, eller kan det nu være rigtigt, at jeg har en faglig kommentar, der siger, Magnus' hjerne er certified. Ja, fordi det der var, at han sagde til den konsultation, det var bare sådan... Ja, og hvor sidder I, ligesom det udspiller sig i et fysisk konsultationsrum? Ja, altså, vi sidder i sådan en... det er på tredje sal i sådan et kontorkompleks med forskellige virksomheder, hvor at han også ligesom var derop. Og så sidder vi i sådan en sådan et beige læderstol med sådan nogle lysfarvede træ, jeg ved ikke, eller sådan, som sådan armlæn. Er der hyggeligt? Ja, der er sådan ret hyggeligt. Det er et ret sådan meget lyst rum, eller sådan, der er meget... altså, da jeg gik ind, var jeg sådan, det kunne være en lækker stue, det her, ikke? Altså, okay. Sådan, det var sådan meget indbydende, ja, og meget sådan afslappende vibe, det gav. Og så sad han bare lige pludselig og var sådan, jeg er nødt til lige at altså sådan, stop der. Det er så det er vildt, hvor hvor sådan kompetent du er, og sådan, det er super spændende at sidde her og snakke med dig, fordi du er ligesom allerede virkelig langt, og sådan, du komplementerer det, jeg siger, rigtig godt, og ja, og senere har han så sådan, det han har refereret tilbage til det, og siger, jamen, du er sådan lidt skabspsykolog-agtig, siger han, mens jeg læser sådan noget biokemi-agtigt. Ja. Ja. Hvorfor vil du gerne huskes for det? Jeg tror det, altså, jeg tror også lidt i det spørgsmål er der sådan, hvad vil jeg have andre husker mig for, og hvad vil jeg gerne huske mig selv for, hvis det giver mening. Og det har egentlig Og jeg vil gerne huske mig selv for det. Ja. Jeg kan godt lige komme en hurtig med sådan andre, fordi den er... Ja, men jeg synes, at en del af øvelsen og tidsbegrænsningen er, at vi skal holde os på det her. Jeg synes bare, det er spændende, lad os holde det ved det. Altså, det er noget af det, du gerne vil huske dig selv for. Grunden til, at jeg også spørger ind til det, det er jo fordi, at jeg synes, der er en spændende sådan dobbelthed i det. For jeg kan godt forstå dig, og jeg har selv siddet til psykolog og næsten også følt et behov for, at jeg skal sådan være god til det også. Ja. At det er også sjovt, at, og selvom det er totalt legitimt, og jeg forstår det totalt, at måske er der også, altså det er måske også et udtryk for, at det er jo også en slags anerkendelse, du har søgt. Ja, nu har vi talt meget om det der med, at det tror jeg, vi begge to synes, eller jeg ved, jeg synes det, du har sagt, du synes det, det her med, selvfølgelig skal det være normalt og autoriseret at gå til psykolog, og det handler ikke om, at man skal i går så en fixes, som om man er et problem. Og selvom at du også siger, at du gerne vil rumme og hylde din i går så en svage sider, som jo så er en styrke, så er der jo alligevel en side af dig, som sidder i det her rum og gerne vil have at vide, at du er ikke dårlig til at gå til psykolog. Ja, jo, men jeg kan godt følge. Mm. Og ja, hvad det hedder, jeg søger jo også, jeg søger stadig anerkendelse. Ja, fordi jeg har fundet ud af, at det er stadig noget, jeg ikke er i mål med. Men for mig er det øjeblik bare sådan, altså det hjalp mig ligesom bare på rette vej i forhold til, godt, nu har jeg fået sådan den ypperste form for anerkendelse i forhold til mine tanker og mit hoved, fordi jeg bruger hele mit liv i hovedet. So it's gotta be a nice place. Og det, at jeg så har fået det ypperste af, at jamen, du har værktøjerne til at gøre det til et nice place, så tænker jeg, ja, når det ligesom er sat på plads, så har jeg nemmere ved at kunne gøre det til et nice place. Så har jeg nemmere ved at kunne være, altså mere sådan, give mig selv anerkendelse og ikke søge det andre steder fra. Ja, det var lidt som om, det gav dig tilladelse. Ja. Til også at være tilfreds og også klappe dig selv på skulderen, ja, måske. Ja. Men ja, den er, ja, det er sådan lidt en, det er sådan lidt atypisk i forhold til, jamen, jeg vil gerne have andre husker mig for, at jeg sidder i den her læderstol, og for at vide, at jeg er god. Men jeg ved ikke, om der er noget, altså sådan, jeg tror, det er meget menneskeligt, og det føler jeg alle, der taler om. Selvfølgelig er der dobbeltheder og modsigelser. Det er jo ikke fordi, at når man har sagt det ene, kan man ikke sige det andet. Det er en nuanceret samtale. Jeg vil bare gerne også høre dine tanker om det, for jeg kender det godt selv. Og jeg ved også, at der er mange, der jo faktisk har... og ikke at det er sammenligneligt, men også bare i den dur, som det får mig til at tænke på, at der er jo faktisk nogen, der har svært ved at være ærlige, når de går i terapi. Fordi det også er en præstationssituation, ikke? Og særligt, hvis du ligesom skal gå i det, og nu tænker jeg slet ikke på henblik med dig, men særligt, hvis du går til psykolog, fordi du har problemer med ligesom at være dig selv og lade folk se, hvem du er, så kan man også sidde og slet ikke modtage terapi, fordi man har så travlt med at lyve. Ja, jeg sætter også ligesom sådan en jeg er til psykolog-personer op. Klart. Men det er slet ikke, altså sådan, det, fordi netop det, at det var så afslappende, jeg havde allerede haft 2 sessionagtige med ham, hvor jeg gjorde alt for ligesom at kunne gøre mig tilpas i det rum. Så sådan, så jeg kan godt se, at det nemt kan sammenlignes med, at når jeg gik derind som sådan en meget flittig skoledreng og skulle være god til mine tanker, men det var faktisk ikke den approach, og det var ikke, at jeg leverede et stykke arbejde. Det var mere, at jeg følte, at jeg ligesom afklædede mig mentalt fuldstændig, og fik at vide, du er god nok. Ja. Frem for, at det sådan, det her produkt, du har lavet, det er flot. 12, værsgo. Så var det faktisk dig. Ja. Mm. Jeg husker bare så tydeligt, selv efter første gang, jeg var til psykolog, der havde jeg lidt lyst til sådan, hvad, skal vi lige evaluere, eller synes jeg var god, eller er jeg bedre end de andre, eller sådan på et tidspunkt, når jeg spurgte, sådan, hvor fucked er jeg egentlig, i forhold til de andre, I taler med, og sådan, det er bare et sjovt space at være i, på mange måder. Men jeg tror, altså sådan, det er bare et øjeblik, jeg ligesom har haft brug for, fordi jeg rigtig gerne vil være et, altså sådan en rollemodel, jeg vil rigtig gerne være sådan lidt rebelsk. Jeg vil gerne være den, der går den retning, andre ikke går, eller den, der er svær at gå. Men før jeg kunne begynde på det, havde jeg brug for at få at vide, du er god nok til at tænke. Også lidt det der med, at du kan godt stole på din egen dømmekraft. Ja, helt klart. Helt klart. Fortæl om et øjeblik i dit liv, du har følt lykke. Ja. Så i forbindelse med det her, nu kommer vi over til det her frivilligt arbejde. Og vi kommer lidt over til det her, hvor at, okay, jeg har ligesom fået bekræftet mig selv over for mig selv. Og sådan, jeg er robust og stærk nok til at sådan stille mig på scenen og være i spotlight foran andre. Så sådan i mit frivilligt arbejde på DTU har jeg har faktisk specifikt været på scenen i spotlight. Jeg har været med i sådan en revy, hvor at det var mest bare sjov og spas, men også fedt, at sådan øvelse at stille sig ind foran på en scene foran så mange mennesker, og skulle ligesom show off. Men så har jeg haft lavet min egen klub på DTU, som handler om at bringe folk sådan lidt tættere på jorden og slappe af omkring hinanden. Hvad går den klub ud på? Den går faktisk ud for, at man skal lægge sig ned på gulvet i en bunke, som jeg kalder den, hvor at man så lægger sit hoved på hinanden, og så ender det med at være sådan et net af folk, der er sådan lidt intertwined. Og det er sådan super god sådan øvelse i at komme lidt tættere på hinanden og øve det, og altså sådan, er det okay at ligge på dit bryst eller din mave eller din arm eller dit ben eller sådan, ja. Jeg synes bare, det er super hyggeligt. Og så er det sådan en meget low effort en. Det er en, man møder op, og så ligger man ned, og man kigger op, så man kigger ikke på andre. Så sådan den der, netop med, hvis man skal have et social persona, den sådan kan lidt ryge lidt væk i den klub. Eller sådan, når man ligger der, fordi man bare kan være sig selv og kigge op. Der er ikke nogen, der kigger på dig. i hvert fald ikke i dit synsfelt. Måske nogle af dem, der går forbi ude på gangen. Men, ja. Og så har jeg ligesom det her med studiestarten, hvor jeg først var vektor, og jeg gjorde så meget for at prøve at skabe sådan et safe space og være inkluderende over for folk. Og jeg kunne huske, at det var mit mål. Det var at kunne have en sådan safe space samtale. Du må sige til, hvis jeg lige skal... Nej, det er meget godt. Der kommer okay. lidt sol ind her. Jeg har været totalt solsulten, ja, altså de sidste jamen, par uger, så for mig er det rent glæde. Ja, men så sådan, det var mit mål at skulle lave sådan en safe space samtale i slutningen af den der studiestart. Mm. Det fik jeg gjort på den allerførste dag, hvor der var nogle nye studerende, der ligesom spurgte, hey, kan vi ikke ligge udenfor at snakke? Det lyder super spændende. Lad os lige grave lidt mere ned i det. Og det kom alt sammen, fordi jeg i en indsut kommentar sagde et eller andet. Altså jeg har sagt et eller andet, og så sagde jeg så, det siger min psykolog også altid. Altså bare sådan, ikke at gøre det som centrum, jeg går til psykolog, men bare sådan alligevel bringe det på banen, så man siger, jeg skammer mig ikke over det. Ja, og lidt på samme måde som at sige, nå, men jeg fik pasta i går, ikke? Ja, altså, ja. Ja, og sådan gør det ja. Normalt. Ja, gør det så normalt, at det svarer til at tage en, altså, lave nogle pølsehorn og hive dem ud af fryseren, eller I don't know. Ja, altså, ja. Ja. Okay. Og så er der en, der spørger, om I kan trække ud på gang. Nå ja, og sådan, det er faktisk sådan, hele den periode leder op til, at sådan, så er vi til sådan en, det hedder en banket, sådan en lidt fancy, hvor man hvert nye år, at den her forening havde man så ligesom nogle priser, der kunne udgives. Hvor at jeg så fik sådan en pris for, der hedder PF Spire, eller PF Sprout, som er sådan PF, fordi at det hedder Polyteknisk Forening, den forening, alt det frivillige arbejde er koblet til. Men så Spire, fordi at, så stod der bare sådan, at jamen, smilende, være sådan velkommen over for andre, vil gerne sætte sådan trivsel og inklusion og tryghed på dagsordenen og gør meget for at få sig selv og dem omkring sig til at blomstre og sådan. Og det var, da jeg stod derop og der blev klappet af mig, følt altså. Og det er et stort lokale, eller hvad? Hvor mange er der? Ja, der var omkring en 60 personer, okay. Tror jeg. Og sådan, jeg kendte ikke alle sammen. Men det føles virkelig godt. Altså det var sådan, det var, og ja igen, så nu er vi tilbage til anerkendelse. Men jamen, ja. Jeg ved heller ikke, om der er så forfærdeligt meget galt ved at søge anerkendelse. Nej, fordi man kan jo sige, alt er anerkendelse. Et kram for min lille søster i morges er en anerkendelse, men det er jo også kærlighed og rummelighed, og det er jo alle mulige ting. Ja, jeg er helt enig. Jeg kom bare med sådan en kommentaren, fordi at jeg er opmærksom på, at sådan, netop der er forskellige måder at vise kærlighed og anerkendelse. Og anerkendelse er godt, fordi at det er ligesom, du kan afstemme med andre, hvor de er i dit liv. Eller altså, hvor du vil placere dem i dit liv. Og det er da en smuk gave at give til hinanden, mennesker imellem, ikke? Så det var bare, altså det var kæmpe lykke, og jeg stod med altså sådan en kæmpe smil. Du ved, der er altid det smil, man sådan kan få på billeder, som er sådan ikke nødvendigvis er dit maksimale smil. Men der havde jeg sådan det max smil, der næsten ligner, at man altså griner helt vildt, men uden at sådan munden er åben, eller altså sådan at, ja. Vi kan helt mærke det begge to nu, føler jeg, vi sidder begge to og smiler på den der måde, hvor sådan, det sker automatisk, ikke? Ja. At man kan ikke rigtig... Så det føles bare rigtig meget som om, at altså, jeg følte rigtig meget varme i det øjeblik, og jeg følte virkelig, at sådan... Jeg rystede før til begivenheden, eller sådan en lille smule af det, fordi sociale interaktioner og events stadig går mig sådan lidt på, altså jeg skal lige forberede mig lidt, og det er lidt nervepirrende. Men der mærkede jeg bare sådan lidt som om, at jeg bare smeltede, altså på sådan en super rar måde, at sådan, jeg stod ikke og var så tens længere, jeg var bare, og det var bare, det var lykke. Det var lykke. Ja. Ja. Jeg holder lige øje med tiden en gang. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv? Altså, jeg vil gerne udrette så meget mere. Men i forhold til, hvad jeg har haft udrettet. Jeg kan godt mærke, at sådan, jeg bliver lidt sådan følsom. Men, eller sådan lidt rørt. men ja. Ja, jeg lever, jeg gør hvad jeg kan for at leve med betydning. Og så jeg vil være lykkelig, tror jeg. Altså sådan, jeg tror jeg er lykkelig, men jeg kæmper stadig en gang imellem. Altså, tror du så, også det er derfor du bliver rørt, fordi det er også ret vildt, hvis man har været meget igennem at nå til et sted, hvor man sådan rent faktisk kan sige og mene, ja, jeg er sgu tilfreds. Ja, det tror jeg. Fordi man er sådan, wow, hvornår forsvinder det? Altså hvis man har oplevet svære tider, så kan det være meget nemt at være sådan, at når man kigger ud i horisonten, er det det man kigger efter. Fremfor man glemmer måske at se solskinnet. Men jeg føler at jeg er tilfreds. Jeg føler at jeg har lysnet min egen sti godt op. Og jeg føler at jeg har gjort hvad jeg kunne for at lysne livet op på dem omkring mig. Det er sgu et godt sted at stå som 22 indtil med nu. Ja. Så 23 år i Magnus, nu vil jeg lige give et øjeblik til at samle dig, og så vil jeg skrive din nekrolog, hvordan den kunne lyde, hvis du skulle dø i morgen, og så kan vi høre den, når den er færdig. Ja, det er meget spændende, for jeg har faktisk aldrig læst en nekrolog. Så er det oplagt, at den første bliver din egen. Okay. Velkommen til. Ja. Nu har vi Magnus' nekrolog. Ja. Din nekrolog. Min egen. Ja. Jeg, Magnus, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op på Amager og boede i Sverige som barn, og senere i Kongens Lyngby. Men jeg levede primært i mit hoved. Det var et blomsterbed med smukke, blomstrende tanker, overvejelser eller analyser. Men også et bed med visne planter og jord, der stadig ikke var blevet beplantet eller udnyttet. Ar fra en skilsmisse, der mest mindede om en krigszone, hvor jeg var våbnet, og ar fra en ensom tid i isolation, havde slået sine rødder i mig som ukrudt. Men jeg gjorde det til mit fuldtidsjob at luge ud i det. Fedt. Med hjælp fra mig selv, psykologer og de nærmeste, gik jeg og passede min indre have og gjorde hvad jeg kunne for, at den var fin. Jeg inviterede gerne gæster ind i den, for at de kunne gå en tur i solskinnet. Jeg var blid, jeg var mild, jeg var gavmild. Jeg var sådan en, der vidste, at vi kun får mere af at deles. Da jeg ikke fik en optimal studiestart på DSU selv, blev jeg ikke bitter og følte mig snydt. I stedet meldte jeg mig ind i studenterorganisationen som vektor, for netop at sørge for, at andre fik den oplevelse, jeg ikke selv fik. Jeg gik min egne veje. Jeg var rebelsk på den mest uskyldige måde, fordi jeg gjorde oprør mod alkoholkulturen, men var autoritetstro nok til at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Jeg ledte med venlighed. Jeg grinede og græd. Begge med lige store dele af stolthed. Og jeg oplevede lykke i et kluder mor tæppe af folk, jeg holdt af. Ah. Jeg havde tøjdyr, som lignede mikroorganismer, og det periodiske system som badeforhæng. Jeg var tilfreds, jeg var mig selv, og jeg var iklædt en dinosaur-rygsæk. Og det er sådan, I skal huske mig. Okay. Ja. Luk os ind i dit hoved. Det er meget, altså det er virkelig smukt. Altså sådan, det er næsten sådan meget poetisk. Det er meget sådan rammende. Altså, ja, jeg havde sådan lidt forventet, at nekrologen bare var sådan, ah, afgået død, boede her og sådan noget. Men det her, det er sådan meget mere sådan nært. Altså det er jo, ja. Kan du genkende dig selv? Ja. Ja, det kan jeg. Ja, altså sådan, der var enkelte steder, hvor jeg var sådan, altså i forhold til sådan optimal studiestart, at det var altså sådan, på DTU, at jeg ikke selv fik en optimal, og så at jeg ville give en, den jeg ikke fik, at sådan, det var ikke kun studietartens eller DTU's skyld. Altså, jeg havde ligesom også en masse mere bagagen, som gjorde, at jeg var sådan lidt mere aflukket og svær at nå ind til. Mm. Men ja, det virker rammende. Det er super surrealistisk, at jeg sidder og læser det her op. Ja. Men det kan også et eller andet. Ja. Altså, ja. Jeg synes, det var rigtig flot med sådan med blomsterbedet, fordi jeg kan også godt selv lide at lave sådan metaforer til at beskrive ting, fordi det ligesom bare kan give lidt mere. Og det var bare super passende måde at være sådan semi-flot blomsterbed. Og nu siger du, at du lidt havde haft nogle forventninger til, hvordan den ville lyde. Altså, du havde forventet, at den ville være kedelig? Jeg ved det ikke helt. Altså, jeg tror måske, jeg forventede, at den ville være sådan, at nekrologer, tanken med dem er at være mere sådan slavisk, hvad udrettet man, og sådan, wow, okay, Nobelpris, okay, så er det et godt menneske, men at sådan, det er fedt, at der sådan er nuance til, at man i sin lille hverdag godt kan have et smukt blomsterbed, selvom at det startede ud med visne rødder og sådan. For jeg skulle til at sige, sådan tror jeg også typisk en nekrolog lyder, men når nu jeg skal skrive det til folk, som ikke har den her slaviske gennemgang af sådan konkrete ting, man har opnået, så er det jo fokuset, der ligger på de små achievements, som faktisk er dem, der typisk er de største, eller dem, der fylder mest, ikke? Ja, altså, ja, jeg synes, det kom meget godt rundt, det sådan, det hele. Ja, så hvis jeg nogensinde skal præsentere mig selv til andre, så kan jeg bare lige være sådan, hey, læs lige det her. Ja. Ja. Er der noget, du vil ændre? Jeg vil nok skrive endnu mere til sådan udfordringer, jeg har mødt. Og ligesom sådan, fordi, og al den sådan energi, der ligger i at prøve at gøre noget, altså præstationer og sådan noget. Selvom at, jeg ved godt, det er lidt ude for formatet her, men jeg tror, at en ting, jeg også gerne vil sådan lægge vægt på, det var, at sådan, at det virkelig var en kamp, også at få et smukt blomsterbed. Og at sådan, fordi sådan, den er meget skrevet som om, at sådan, det lidt er sådan, nå, men det var som ingenting, at Magnus bare ligesom vendte hovedet, gik den anden vej, eller rev hele blomsterbedet op, og sådan, ah, jeg planter der bare helt ny, og skal til at vande, og sådan noget. Og ja. Så sådan, ja. Den skøjter måske lidt let hen over, hvad det kræver at luge ud i det ukrudt. Ja, det tror jeg er sådan, det tror jeg vil være det. Men så at sige, det er måske også en ting, der er vigtigere for mig selv at vide, end nødvendigvis for andre. Jeg kan også godt mærke lidt, at sådan, det er altså sådan, det er virkelig mange indtryk kogt ned på så lidt tekst. Altså, det er fedt, at det kan koges ned, men det er også sådan, det er både lidt skræmmende, men det er også sådan lidt har lidt svært ved sådan at håndtere det, eller altså sådan lige i øjeblikket. Klart, det er også meget lige sådan hvad er det? Torsdag, midt på dagen. Hey, her er hele dit liv i 11 sætninger. Ja, jeg kommer hjem fra undervisning og sådan. Nu skal jeg skrive. Er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.